إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هي علم نديني تزامني دينينو مايشكوا كتوكا كوناني. Tukizungumzia hii asri tulionayo ni asri aliyoitabiri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa'an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur al-ibad ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه. وتتكين هي حديث كدوغ تزامي فيزور إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد. الله سبحانه وتعالى haichukui hii ilmu kutoka katika vifua vya wale walioitafuta ilmu hii. Ikawa mtu amelala ni mwanachuoni akiamka jahil. Haiendi hivyo. Allah haichukui ilmu namna hiyo. Una ilmu alhamdulillah ni ilmu yako. Allah haichukui ilmu namna hiyo. Lakini kuna njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huiondoa ilmu katika hii ardhi biqabdhi al-ulama, kwa kuwafisha wana wa vioni. Kwa hivyo kila ukisikia habari ya kifo cha mwanachuoni ujue ni ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ameiondoa katika hii ardhi. Kila akifa mwanachuoni ni ilmu Allah ameiondoa na atawafisha mmoja baada ya mwingine. Yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman, itafikia wakati hata bakisha mwanachuoni. Na wanaovioni kutafsiri hii hadithi na kuieleza wakaeleza kuwa sio kuwa wanaovioni watakusha wote kabisa, Allah hubakisha yule anayesimamisha hujja kwa watu, lakini kuwezekana sehemu nyingine kukawa hakuna hata mwanachuoni mmoja kabisa, kwingine wakawa wapo. Itakhadha an-nasu ru'usan juhala, pale ndio watu huchukua wakawafanya ndio viongozi wao. Juhala, mijinga, haina elimu, jinga kabisa. Rajulun la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri, jitu hilo yani halijui, lakini halijui kama halijui, yeye wajiona yuwajua sana. Bali usishangae na yeye akakuita wewe ambaye umesoma kidogo kuwa jahil. Wewe unasoma kama wanavyofanya wengi katika mufti wa maredio, wepesi sana kuita watu majahili wale. Sasa sikiza hizo fatwa sasa zinazotolewa pale, mashaallah. Thumma nukisu ala ruusihi, nikitwa chini maguju, na hana habari hata habari yani. Siku moja, si kwa kukusudia, msikia mmoja katika mamufti aulizwa swali na mama mmoja. Sema yule mama, nasikia mwenyewe sikuambiwa. Yule mama sema mimi na swali lakini mume wangu haswali. Najaribu kila njia aswali lakini hataki kuswali kabisa. Sasa nifanyeje? Hili si jambo dogo katika dini, jambo zito kubwa sana. Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala alikuwa akiulizwa suala kama hili, akimwambia yule mwanamke, toka katika hiyo nyumba, nenda kwenu, huyo si muislamu, kafiri huyo. na siku ya kiyama mimi niko tayari kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na toa fatwa. Sheikh Al-Uthaymeen asema hivi katika wanaovione wanaokufurisha tarik as-salam, ingawa masala mukhtalafun fi baina al-ulama. Huyu mufti baada ya kukatwa ile simu ya kuuliza swali anza kucheka mwanzo eh? Aha. Wanawake wengine labda yeye waanza juzi juzi kuswali, basi ana lazima naye mumewe aswali na nini ya nini, pole pole tu ah urabbi. Wajua wengine wana taabu, ana lazima pole pole bana, kama swali mwache pole pole tu eh. Alafu yani wafanya kama istihiza na yule mama aliyepiga simu maskini yuuliza swali kwa kuwa ni jada yatakajibu katika ile swala. Sasa mwanamtu atoa fatwa kama hiyo, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Au mwingine kaulizwa swali, natoa mifano kadhaa ambayo yamfanyika hapa kwetu ndio mjue twaishi hizo enzi alizozitaja Mtume za sallam, ndio sisi twaishi enzi za uliza ujibiwe, ukiuliza utapata jawabu. Walimu wetu jazawumullahu khairan walivyotufundisha sunna ya kufuturu jua linapotua, wengi katika ahlul bid'ah, kwa sababu hii sunna ilikuwa ni geni hata kwao wao, hata kwao wao ilikuwa ni geni. Sasa hawakutaka watu waone kuwa sisi sio wa kwanza kuifahamu ile sunna, kwa sababu ikijulikana hivyo wataonekana labda kuna kusur katika ilmu, wale wakajua nyinyi hamkujua. Mmoja akaulizwa swali akasema watu wasubiri adhana na nini, le bwana akasema hapa makadara kwa kila mwaka karibu na Ramadhani uwekwa ile stage ile ya mamufti, kisha wakaweka wale mamufti wakatoa fatwa. Akasema Mtume za sallam alifuturu, sahaba akasema lau kama ningelipanda juu ya ngamia, katika hadithi Abdullah ibn Abi Aufa, ningepanda juu ya ngamia kuliangalia utunge, mtu angelipanda juu ya ngamia kuliona lile jua angeliona lile jua, yani bimaa alifanya haraka sana kufuturu pindi jua lilipotua. Hii si ni hadithi, mufti asema itabidi tutafute ngamia sasa hapa Mombasa, tuweke ngamia pia sisi tupande tuchungulie jua, afanye istiza. Na yule bwana muulizaji yule mfidhuli pia yeye, sasa pale kulikuwa na kina mama wakacheka sana ile jawabu, manake alijibu kifidhuli. Ile bwana akaishika ile mike akamwambia asante bana, naona wafurahisha wanawake, mufti wakufurahisha wanawake mbele za watu, ruusan juhala, ruusan juhala. Ya akhi wewe utaketi umzungumze mathalan, waambia qala Sheikh Al-Albani, ya akhi Sheikh Al-Albani achana naye bana, na mambo shadh shadh huyu bana, achana naye. Man anta, man anta, wallahi sijui ni itakuwa ni madharau labda kuyazungumza, acha tusiyaseme. Akaja Sheikh Al-Albani msikitini akakukuta viatu akaenda zake, wewe ukazungumza humfiki, le vumbe lilolibwaga pale mlangoni wewe hulifiki. Ankuja tu ule msikiti wako atakayofanya mjadala mfano, aje akukute viatu le vumbi limwagike pale ende zake, hata ukazungumza hufiki le vumbi. Wewe mzungumza nani wewe? Maana unatakalam fil ulama. يقول ابن عساكر رحمه الله تعالى لحوم العلماء مسمومة من شمها مريض ومن أكلها مات. Chunga sana unapozungumzia watu hawa, ukinusa tu nyama zao ni maradhi tu yani, na ukila nyama za wanaovioni ni kifo, ni kifo tu, manake zina sumu. Na kula nyama za wanaovioni ni kuwasengenya wanaovioni, kwa wataja kwa ubaya. Au talabat ilmu, ambao wenye kunufaisha umma. Na leo yasikitisha, utapata hili jambo lapatikana baina ya watu wanaojinasibisha na talab alilm. Kam raaina wa kam sami'na, ni wangapi tuwasikia wakisema maneno kama haya. Yasikitisha upate mwanafunzi aje kushtakia kuwa fulan yatakallamu fi fulan min al-mashayikh as-salafiyin. Kama tunavyosikia kwa baadhi ya wanafunzi tukizungumzia hapa kwetu, kuna watu ambao jazahumullahu khairan wana juhud katika hii da'wa, yushkar jazahumullahu khairan. Tuchukulie mfano, hayupo hapa, nitamtaja sababu hayupo hapa, akhuna Abul Fadl jazahumullahu khairan. Sijui tuko wangapi tushazuru markazi yake, ukienda ukatizama pale na namna wanafunzi anavyowasomesha jazahumullahu khairan, kisha umpate mtu anketi pembeni azungumza, yule bwana hivi na hivi na hivi hivi, wewe umfanya nini kutanguliza katika hii da'wa? Na anayezungumza pengine ni mwanafunzi, labda hata thanawi hajamaliza, ama mutawasit. Itakallam mashallah ma hafidha wala al-40 an-nawawiyya, 40 an-nawawiyya yenyewe hajahifadhi, wala mumkin juzu tabaraka wa amma bada yatakallam. Na hili jambo lipo kwa baadhi ya wanafunzi, sio wote. Kwa hivyo tuchunge sana ndimi zetu. Kwa sababu gani? Tuko kwenye asri ya ghurba ya ikhwan, asri ya ghurba. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu faaftau bighayri ilmin fadallu wa adallu. Ni mangapi katika maswali yanayokuja wakajibu ili hamna, kisha akipekua hivi akaona kweli lipo, akarudi lipo lakini sio lile. Mara ngapi? Warabbi, si yule mufti akaulizwa kalimat salafia salafiyin, sema hii hakuna kitu kama hii, haifai kadha. Kuna kijana akamtumia fatawa za kibar ulama wazungumza kuhusu swala, akasema salafia ipo na masalafi wapo, lakini si hawa, si hawa. Taib, tangu na mwanzo ungesema Allahu a'lam, ukarejea kisha ukasoma, hata ungesema si hawa, labda pengine ungefahamika, lakini wewe ushapinga. Bal kadhabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wil. Na mifano kama haya mingi sana, mingi sana, mingi, ambayo yataleta ushuhuda kuwa sisi tuko kwenye asri hii, twaishi nayo hii asr, ambayo wale wanaovioni wa kikweli leo wadharauliwa. Tizama we leo ziara hii wanaoifanya hawa, inshallah wawe wakukubaliwa kuingia, ya rab rudishwe kwao, ya hawa miji hizbi mikubwa itakayokuja. Shekhe, wanavyozungumzwa wale watu kule wanakotoka, pengine mtu hata hanasibishwi na talab alilm, lakini ash-sheikh al-allama, oh nasighat mubalaghana, al-allama aayid al-qarni, allama huko Saudia anakotoka hayuko hata kwenye listi ya talabat ilm, waitwa mufakirin wale, hata waitwa talabat ilm, mufakirin, watu wa sijua watu wa fikra, vile mtakavyoeleza. Ameandika kitabu kikubwa kabisa. Kitabu gani? La tahzan, usihuzunike. Nenda kasome uone ilmu utakotoka nao pale, nenda kasome. Ya akhi, hii ni sawa na sharhi ya aqidatul wasitiya Sheikh al-Fawzan mathalan, ni sawa hiyo na sharh mathalan ya aqidatul wasitiya Sheikh ibn Baz rahimahullah ta'ala. Lakini hautasikia wakizungumzwa na wanavyoni hawa kwa sifa kama hizi kubwa ambazo wastahiki, lakini wao wakapeana majina makubwa makubwa, Ibnul Qayyim hadha al-asr, Ibn Taymiyyah al-asr, majina makubwa. Kwa sababu tafanyaje diaya ili watu wakithiri na kuja kuwasikiza. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu, wataulizwa maswali. Faaftau bighairi ilmin, watatoa fatwa lakini bila ya ilmu. Sisi tuishi kwenye asri hiyo urabbi. Leo mtu yoyote, wallahi mara ngapi saa nyingine waweza sikia mtu auliza swali akaruka mtu akajibu hata hakuulizwa yeye. Hiyo hivi na baba, shukuru Mungu hukuulizwa wewe, kwa sababu utasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umejibu jambo ambalo ni Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ndio wanaosema ni halal ama ni haram. Na huyu mwanachuoni atazungumza kwa dalili. Usiingie katikati ukataka wewe kujibu. Ukaona katika redio sana, samanini lakini mifano mingi kwenye redio. Mingi sana. Ndio ruusa njuhala. Mtu afungua laini kwa maswali. Wewe wajua maswali gani atakuja Sheikh? Mtu aweza kuulizwa kuhusu talaq, aweza kuulizwa kuhusu nikah, akamwatisha huyu, akamwozesha huyu, akafanya hivi, akafanya vile. Akimaliza wallahi hajapitia babu talaq ama kitabu talaq, la katika umdatul ahkam wala bulughul maram. Wachana vitabu vikubwa. Hajapitia hata siku moja. Yuwasikia sikia tu. Lakini na yeye akatoa fatwa dufu dufu. Ile fatwa ni juu yetu wallahi, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tusijibandike vilemba ambavyo hatuna. Na wale wanaojibandika vilemba hivyo, inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, tizameni dini yenu mwaichukua kutoka kwa nani. Sio uulizwe hili jambo la fama alifai kisha ukaanza kutuletea orodha ya mashekhe wa ajabu ajabu, ati pia huyo ansema yafaa, pia huyo ansema yafaa, pia huyo. Tafikiri watajua Ibn Baz, Uthaymeen, Albani, Muqbil, nani? Ah, idha nadharta ila alqa'ima walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala sab'u illa ma dhakaytu mivu. Ndio listi yataji, hii listi ndio inaotaji. Kisha waambiwa hawa ndio waliotoa fatwa kuhusu lile jambo kuwa lafaa. Uhalalisha nyimbo kisha uniambie lakini Qardhawi anasema yafaa. Qardhawi mwenyewe hafai hata hiyo nyimbo, yeye mwenyewe hafai kabla ya hiyo nyimbo kutofaa. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Kwa hivyo Allah, Allah, bidii tuzidishe katika kutafuta ilmu sote, na ilmu tuangalie tuichukua kwa nani. Na ni asri imejaa fitan, kwa hivyo isma kutokamana na fitna zilizoko ni mtu kuitafuta ilmu. Sio mtu awe atapelekwa kulia kushoto upepo unavyokwenda na yeye huenda. La, tafuta ilmu. Anapokuambia mtu jambo fulani, tafuta dalil. Qala Allahu wa qala rasuluhu wa ma'rifatu din al-islam bil adilla. Kwa hivyo haya ni masala muhimu sana ambayo ni wajibu kwetu sisi tuyatafakari na kuyazingatia, na muda ni mrefu sana na tungeliendelea kuzungumza hayaishi tukiyazungumzia mazungumzo kuhusu ilmu. Na mifano iko mingi katika namna salafu salih walivyokuwa na bidii sana ya kutafuta ilmu. Ukisoma katika siyar za salafu salih pia itakuamsha himma yako katika kutafuta ilmu, kwa sababu kila tunavyosoma sisi hatuwezi kufika vile wale waliopita walivyosoma. Tusijione tumefika mahali ikawa mtu afanya nini kibri na madharau akajiona ashafika. La, wallahi salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wako mbali sana kiilmu, lakini pamoja na hayo hawakuwa na tabia kama hizi, na walijibidiisha bado wakijiona hakuna kitu wanachokijua. Kwa hivyo muthabara na jid na ijtihad